Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W Lidlu każdy z pewnością znajdzie swoje ulubione pieczywo, a na dodatek chrupiące promocje. Kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos taniej o 50%, czyli jedynie za 1,79 zł za 200 gramów. Tylko 1,79 zł, bo przecież nie ma nic lepszego niż ciepły chleb z masłem. Więc przyjdź do Lidla, kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos za 1,79 zł, taniej o 50%. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Race, petardy, palone opony i okrzyki przed siedzibą JSW. Znów jest kilka tysięcy górników, żądają odejścia prezesa Zagórowskiego. Lista hiszpańskich oszustów podatkowych w tamtejszych mediach. Chodzi o aferę, w którą zamieszanych może być także ponad 500 Polaków. Dotąd pierwszy zastępca, wkrótce komendant główny, generał Krzysztof Gajewski, stanie na czele policji. Na serwis zaczynamy od informacji z Jastrzębia-Zdroju. Tam przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgromadziło się kilka tysięcy górników. Większość z nich założyła robocze kaski, żeby odróżnić się w ten sposób od ewentualnych innych uczestników demonstracji. Przed spółką wybuchały petardy, wyły syreny, płonęły opony. Padało wiele niecenzuralnych słów. W tej chwili, jak twierdzi Andrzej Gąska ze śląskiej policji, sytuacja jest opanowana. Grupka agresywnych osób usiłowała wtargnąć do siedziby Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zniszczono przy okazji drzwi. Policjanci odepchnęli tych atakujących, użyli wobec nich gazu pieprzowego. No i ta interwencja policjantów ostudziła zapały tych najbardziej agresywnych osób. Teraz policja szczelnym kordonem ochrania wejście do siedziby spółki. A górnicy żądają odejścia prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. Związkowcy mówią, że prezes zaprosił ich dzisiaj na rozmowy, wiedząc, że to na wyraźną prośbę pracowników kopalń. Przez ostatni tydzień negocjacje toczyły się bez jego udziału. Górnicy mówią, że to już jest kpina i chcą, żeby prezes Zagórowski wyszedł do nich. Zagórowski musi odejść, bo ten człowiek doprowadził firmę do upadku. Innej opcji nie ma, inny prezes musi przyjść, z takim, z którym pójdzie porozmawiać. Honor prezesa Zagórowskiego jest 5 cm nad ziemią, nad zolem tak zwanym, po górniczemu. Nie odpuścimy. Podpisany w piątek po negocjacjach protokół uzgodnień zakłada, że górnicy rezygnują z 7-10% wynagrodzenia, ale jak mówi wiceszef Solidarności Roman Brodziński, Rada Nadzorcza ciągle nie zajęła się tym dokumentem, a właściciel większościowy, czyli Skarb Państwa, milczy. Dlatego strajk zostanie zaostrzony. Załogi górnicze na niektórych kopalniach podejmują już strajk głodowy. Od dnia jutrzejszego pracownicy przynoszą swoje śpiwory, kalimaty i tak dalej. Rozpoczynamy strajk, który nie będzie już rotacyjnym, tylko będzie okupacyjnym. Tymczasem prezes Jarosław Zagórowski oświadczył dzisiaj, że w strajku bierze udział tylko 9 z 26 tysięcy pracowników JSW, ci, którzy nie chcą się przyłączyć, są szykanowani przez organizatorów protestów. Dlatego te osoby wybrały taką możliwość, jak na przykład wybór urlopów czy zwolnienia lekarskie. Mamy szereg takich sygnałów, że wiele osób, które chcą podjąć pracę, są szykanowane. Władze JSW informują, że strajk przyniósł zadłużonej spółce ogromne straty. Zawieszono sprzedaż ponad 400 tysięcy ton węgla. A więcej o tym, co dzieje się przed siedzibą JSW w popołudniowym, zapraszamy do Trójki. Polski fiskus stracił ponad 860 milionów dolarów, a poszkodowanych państw jest znacznie więcej. Teraz w serwisie wracamy do afery z HSBC. Ten znany na całym świecie bank miał pomagać swoim zamożnym klientom w uchylaniu się od płacenia podatków od pieniędzy zdeponowanych na kontach w Szwajcarii. Takie są ustalenia BBC. Polskich przedsiębiorców na tej liście jest ponad 500, Hiszpanów ponad 2000. O sprawie znów zrobiło się głośno, bo ich dane publikuje właśnie dziennik Confidential. Wśród oszustów podatkowych znaleźli się choćby sportowcy, przedsiębiorcy czy artyści. Od dzisiaj El Confidencial publikuje nazwiska z tzw. listy Falcianiego, byłego informatyka szwajcarskiego banku, który wykradł nie tylko nazwiska i numery kont niepłacących podatków klientów, ale nawet ich czeki i nagrania rozmów. Spośród Hiszpanów najwięcej, 82 miliony euro, przetrzymywał w Szwajcarii Emilio Botin, zmarły we wrześniu prezes Banku Santander. O połowę mniej ma mieć na szwajcarskim koncie Fernando Alonso, kierowca Formuły 1, a niewiele ponad milion euro piłkarz Diego Forlan. Aż 19 kont bankowych ma odsiadujący w Hiszpanii karę za przemyt kokainy Arturo Del Tiempo Marquez. Niektórzy z listy, m.in. Botin, zapłacili już urzędowi skarbowemu zaległe podatki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dotychczasowy wiceszef polskiej policji stanie na czele komendy głównej. Lada dzień nominację otrzyma generał Krzysztof Gajewski, policjant doświadczony i sprawdzony, informuje Małgorzata Woźniak z MSW. Zna strukturę Komendy Głównej Policji. Osoba z ogromnym doświadczeniem, odpowiadająca za zabezpieczenie Euro 2012, gdzie rzeczywiście to zabezpieczenie oceniane było bardzo wysoko. A więc ten awans jest bardzo naturalną nominacją na Komendanta Głównego Policji. Obecny komendant główny Marek Działoszyński po 3 latach na stanowisku dziś oficjalnie złożył rezygnację. Media spekulowały, że powodem dymisji mógł być konflikt z wiceministrem odpowiedzialnym za policję. Rzeczniczka MSW zapewnia, że chodzi wyłącznie o względy prywatne. Walia i Szkocja mogą pokrzyżować plany części Anglików, żeby wystąpić z Unii Europejskiej. Szefowa Walijskiej Partii Narodowej oświadczyła, że każdy z narodów Wielkiej Brytanii powinien mieć równy głos w tej sprawie. Liderka Plaid Cymru, Leanne Wood, powiedziała w walijskojęzycznym programie telewizji Sky, że głosy w każdym z 4 krajów Zjednoczonego Królestwa powinno się podliczyć osobno, a jeśli jeden zagłosuje za pozostaniem w Unii Europejskiej, pozostać powinny wszystkie. Tego samego zdania jest liderka szkockiej partii narodowej SNP. Po przegranym referendum niepodległościowym we wrześniu zeszłego roku Nicola Sturgeon powiedziała: tyle było w nim mowy, że jesteśmy jedną rodziną narodów, a opuszczenie Unii Europejskiej to tak wielka decyzja, że powinni ją podjąć wszyscy członkowie rodziny. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o 16. Intensywne opady śniegu w południowej Polsce, z kolei na północnym wschodzie opady marznącego deszczu. Dziś w całym kraju pochmurno. Jutro lekka poprawa, na północy w ogóle bez opadów, poza tym słaby śnieg lub śnieg z deszczem od 5 stopni w Szczecinie do 0 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 z wyświetlaczem Retina 9,7 cala już od 2099 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Szukasz kremu, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oreal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl.

Ten zespół nazywa się Wilga, a nagranie nosi tytuł Going Home i to jest nagranie, które podebrałam z płyty Nowe idzie od morza. Za chwilę więcej o tej płycie, a tak naprawdę dwóch płytach, które mieszczą się w jednej pięknie zaprojektowanej okładce, ale wcześniej wyjaśnienie, nagłe sprawy prywatne i stąd to nagłe zastępstwo. Podkreślam nagłość, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie przypomina trochę taką sytuację, w której jakiś super kucharz mówi, że może zrobić super potrawę, mając do dyspozycji wyłącznie to, co zostało w domu, w lodówce, nie potrzebuje specjalnych zakupów. No to spróbujemy, czy rzeczywiście można tak improwizując przygotować coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że tak. Zatem do godziny 16 muzyka z tych płyt, które ostatnio pojawiły się w naszej rzeczywistości. Także przedstawimy kolejny zespół w ramach Orlen Marathon Jam Session. Zespół młody, polski. Dzisiaj Piotr Stelmach wybrał zespół z Krakowa. To spotkanie już niebawem na naszej antenie. Wcześniej jednak raz jeszcze płyta. Nowe idzie od morza. Składanka, którą można dostać wyłącznie szukając jej na własną rękę w internecie albo przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, prezentująca to, co teraz współcześnie w roku 2015 i 2014 dzieje się właśnie nad morzem w muzyce. Zespół, który nazywa się Popsysze. Tak właśnie, Popsysze, nagranie zatytułowane Miejsca. Nowe idzie od morza. Jeżeli ktoś nie wierzy, to proszę zajrzeć na stronę noweidzieodmorza.com. Tam informacje nie tylko o składance, której premiera w tym tygodniu przed nami, ale oczywiście o wydarzeniach, które łączą scenę trójmiejską, bo chociaż trudno znaleźć wspólnotę gatunkową albo stylistyczną, z całą pewnością można znaleźć taką wspólnotę ludzką. Miejsca, do których przychodzą ci, którzy interesują się dobrą muzyką, no i zespoły, które teraz zaczynają albo kontynuują swoją przygodę z muzyką, nie tylko gitarową, chociaż akurat te dwa przykłady i Wilga, i Popsysze, to jest świat, w którym gitara jest najważniejsza. I teraz będziemy trzymać się także tego świata, ale przenosimy się z Polski do Kanady, zmieniamy lokalizację, jesteśmy w Calgary. Tak naprawdę stamtąd pochodzi zespół, bo teraz już ruszają w wielką trasę koncertową po całym świecie. Właśnie wydali swój debiut, a nazywają się Vietcong. Stay, and that's the same. kanadyjski zespół, który nazywa się Vietcong. Debiutancka płyta, nazwana od nazwy formacji. Płyta, która ukazała się na kasecie, na winylu i na CD. I w tej formie ostatniej będzie płytą tygodnia w programie alternatywnym w tym tygodniu, więc w środę i w czwartek po 19:00 szansa na to, aby ten album wygrać. Jest dostępna w Polsce także, więc na własną rękę można o nią zadbać. Tym bardziej, że warto, co mam zamiar udowodnić jeszcze jednym nagraniem. Ten zespół nazywa się Vietcong. Dwa nagrania z ich debiutanckiej płyty, która ukazała się kilkanaście dni temu. A że w przypadku nazwy tego zespołu, no i tytułu debiutanckiej płyty, uzasadnienia, skojarzenia historyczne są uzasadnione, a do tego są to skojarzenia z działaniami wojennymi, to teraz nagranie, które wojnę ma w tytule. War is coming, and we're stuck here. Here where the minute pains, where the letter tears, hearts once open are now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear, it's not enough to die. And we're stuck here, here where the minute pains, where the letters are bigger pictures, is where we belong. All together, that's every song, this body of mine, this humanity, is what I love, what I hate me. No escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die, no. It's not enough to die. Ta pani nazywa się Jeanne Edith, a to właściwie jej po prostu wcielenie artystyczne. Jest francuską, jest multiinstrumentalistką. Sama swoją płytę debiutancką komponuje i dba o to, aby wyglądała dokładnie, czy też było ją słychać dokładnie tak, jak sobie wymarzyła. Ta płyta nadchodzi w roku 2015. Dokładnego miesiąca pojawienia się jeszcze nie znam, ale nagranie A War is Coming dostępne w internecie. Można ten singiel oficjalnie zakupić. No to teraz sprawdzamy, co wybrał w tym tygodniu Piotr Stelmach. Przypomnę, że będziemy prezentować kolejny zespół wybrany do projektu Orlen Marathon Jam Session 2015 i w tym tygodniu, w ten poniedziałek, jest to zespół High Horse z Krakowa. Zespół, który nazywa się High Horse. Panowie pochodzą z Krakowa. Tomasz Bakalarz na basie, Andrzej Kozioł na wokalu, Krzysztof Skonieczny na gitarze. Tak? Identyczne imię i nazwisko jak reżysera Krzysztofa Skoniecznego. Sławomir Zięba, perkusja. No chyba, że to jest ta sama postać. Dajcie znać, gdyby ktoś chciał dołączyć do tego zestawu, który tworzy Piotr Stelmach, to przypomnę, że zespół został wyłoniony w ramach poszukiwań młodych, utalentowanych zespołów na Orlen Marathon Jam Session. To jest taki pomysł, który polega na tym, że podczas maratonu orlenowskiego, który odbędzie się w Warszawie niebawem, zespoły będą towarzyszyły biegaczom. Dokładnie 33 kapele, które dostaną zaproszenie od Piotra Stelmacha, bo to on jest tutaj jurorem, tym, który decyduje. Jest ambasadorem dokonującym wyboru. Dwa najlepsze zespoły z tych 33 będą miały szansę też zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jeżeli jakiś zespół jest zainteresowany, to proszę zajrzeć na stronę www.orlenmarathon.pl w zakładce dla kibiców informacji o tym, jak wysłać swoją muzykę i do kogo, aby została wysłuchana i miała szansę trafić na Orlen Marathon Jam Session. To jeszcze jeden utwór z repertuaru grupy High Horse z Krakowa. Oni najpierw zgłosili się poprzez stronę www.orlenmarathon.pl, a potem Piotr Stelmach wybrał właśnie ten zespół do prezentacji na antenie w dzisiejszej tonacji. Zespół nazywa się High Horse, a kolejne zespoły, kolejni wykonawcy, młodzi, mają swoją szansę w internecie, wszelkie informacje. Teraz artystka, która nadal jest młoda, ale za chwilę wyda trzecią płytę. Dwie pierwsze wydała w kultowej dla wielu wytwórni Ninja Tune. Zajmuje się elektroniką, ale jest też klasycznie wykształconą dziewczyną. Potrafi fantastycznie grać na fortepianie i to właśnie na tej swojej najnowszej płycie udowadnia. Dwie pierwsze płyty, elektroniczne szaleństwo, a płyta, która nadejdzie już za chwilę, to właśnie ograniczenie się do jednego instrumentu. Mówię o Emice. Emika za kilka dni przyjedzie do Polski. W ten sposób będzie promowała swój najnowszy album, ale także w ten sposób będzie promowała samodzielność, ponieważ po dwóch płytach wydanych w wytwórni, dużej wytwórni, postanowiła założyć własną i teraz będzie wydawała własne płyty, ale także pomagała innym. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nasza szansa na spotkanie z Emiką i posłuchanie, jak gra w najbliższą środę po 20:00, a tymczasem na antenie już teraz krótka próbka tej płyty, która jeszcze się nie ukazała. Ta płyta, która nadchodzi, nazywa się Klawirni i to Emika, artystka, która opisywana jest jako artystka brytyjska, ale tak naprawdę jest córką Czeszki i Brytyjczyka, zamieszkała na stałe w Berlinie, więc typową przedstawicielką muzyków XXI wieku. Teraz dla przypomnienia jeszcze, jak brzmiała w roku 2010, kiedy debiutowała właśnie tym singlem. Why? that. Yes, I know we could. Shall we? From the very first time I could see in your eyes, and it showed me everything I need. What's waiting? I'm so stupid. I thought I should drop the other to be available. Always work hard. I can make you flip out. Yes, and now I got nerve asking what I'm worth. If you really got faith, then I know you'll invest. Hold your money up high, waving and smiling. I'm so stupid and foolish. I dropped the other to be available. Now, where are you to keep the confidence? I'm so such a bad foolish. I dropped the other to be available now. Where are you to keep me faithful? W styczniu 2010 roku ta piosenka, Drop the Other, pojawiła się jako zapowiedź nadchodzącej wtedy w miarę szybko. Takie były obietnice. Okazało się, że po roku debiutanckiej płyty Emiki. Emika będzie naszym gościem w Trójce w środę po godzinie 20. Zachęcam tych, którzy są stęsknieni jej talentu. Natomiast na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Natalia Przybysz, czyli reprezentantka naszej muzyki. A jutro na antenie Dzień z polskimi artystami. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Tonacji Trójki. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Anna Regulska, a spis utworów, a nawet utwory do posłuchania na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Do usłyszenia. Rzeki żyłami.